komende uur vul ik samen met mijn culturele gast van vanmorgen jouw agenda met al het moois en bijzonders dat je niet wil missen op het gebied van kunst en cultuur. Wat moet je hebben gezien, gehoord en gelezen? Nu het COA een dagelijkse crisis ervaart, Ter Apel en de Jaarbeurs spreken van onhoudbare situaties, doordat op andere plekken in de wereld verschillende situaties onhoudbaar zijn geworden. Met onvoldoende zorgcapaciteit hebben we kunst nodig. Empathiemachines die onze blikken en harten openen, hoop brengen in bange dagen en de kunstenaars die dat veroorzaken. Mijn gast van vanmorgen schreef over hoop het volgende. Er is geen tijd als een geliefde zich onder het puin bevindt. Geen adem, geen rust, geen wet, geen reden. Want als liefde niet overal dwars doorheen groeit en graaft, dan zouden we niet zo hartstochtelijk bestaan. Als een geliefde zich onder het puin bevindt, dan lichten we op in het donker, worden handen graafmachines, dan bolt kracht zich op in bundels, in spieren, in verstrengelde handen. Het hart slaat de maat van het omploegen, van elke centimeter tot de aarde, laat zien wat we lief hebben. We dat kunnen vangen in talloze armen van onze hoop. Hoop in poëzie. En van de hand van onze dichter des vaderlands, Babs Gons. Ik stel je even aan haar voor. In 2021 debuteerde ze met haar eerste dichtbundel, Doe het toch maar. Die werd genomineerd voor de Herman de Koninkprijs en de Poëziedebuutprijs. Het jaar erop was ze een van de twee winnaars van de Johnny, een oeuvreprijs voor het podiumpoëzie. Ook schreef ze jarenlang columns voor het Parool. Een selectie verscheen in boekvorm onder de titel Alles wat je lief hebt wordt mooi. Ze werd 52 jaar geleden geboren in Utrecht, in het midden van ons land, en verhuisde vervolgens via onder andere Haarlem, Zeist, Barcelona en Brazilië naar haar thuisstad Amsterdam. Daar bracht ze met haar Palabrasavonden in Paradiso een nieuwe manier van dichten op het podium. Als podiumdichter stond ze al op alle mogelijke podia en festivals, host en cureert ze avonden en ontwikkelt ze, waar ze maar kan, talent. Inmiddels zijn er dankzij haar columns, bundels, podia, een boekenweekgedicht en poetry circles. Won ze de Gouden Ganzenveer en draagt ze nu zelf de eervolle titel Dichter des Vaderlands. Goedemorgen, Babs. Goedemorgen, wauw. Ja, dat doe jij allemaal. Ja, jeetje. Klinkt heel veel als ik het zo hoor. Het is nogal een boel. Ja. Hoe gaat het met je? Het gaat redelijk. Ik vind het een hele lastige vraag tegenwoordig. Ik probeer elke keer weer andere antwoorden te vinden. Soms zeg ik een beetje experimentele jazz, een beetje blues, een beetje zon, een beetje gordijnen dicht soms, dan weer open, dan weer dansen, dan dutjes. Ja, heel lang antwoord, maar... Dat is een mooi antwoord. Het gaat alles, denk ik. Het gaat alles. Alles, ja. Het gaat alles tegelijk. En je bent dichter des vaderlands. Dat is een enorme titel, volgens mij. Zeker, ja. Hoe is dat? Hoe is het om dichter des vaderlands te zijn? Ja, dat is zinderend en ook spannend en ook heel... heel gezellig ook. In de zin dat je... heel veel leuke contacten krijgt. Ja, dat klinkt heel erg Tinderachtig. Dat bedoel ik niet zo. Maar het is meer dat... ik ben na mijn inauguratie als dichter des vaderlands meteen op tour gegaan. Door heel Nederland en België. In het kader van de 1000 dichters tour. Dat was omdat de Nacht van de Poëzie jarig was. En dat was zo ontzettend leuk om overal in contact te komen met dichters en publiek. En ja, dat voelde heel speciaal. En dan voelt het vooral speciaal omdat ik er elke dag bij was als dichter des vaderlands. Ik vind het is gewoon heel een hele mooie positie van waaruit je ook allerlei dingen kan laten ontstaan en gebeuren. Ik ben heel erg bezig achter de schermen vooralsnog om projecten te ontwikkelen. Je bent de ambassadeur van de Nederlandse poëzie. Dus je wil eigenlijk dat het hele land een soort deken van poëzie krijgt en niemand eraan kan ontkomen dat poëzie nou eenmaal een deel uitmaakt van ons leven, van ons dagelijks leven. En dat we dat nodig hebben. En ik vind dat gewoon heel mooi en avontuurlijk om daar nog meer mijn best voor te gaan doen. Want ik doe natuurlijk eigenlijk al jarenlang ben ik al bezig met poëzie. In de breedste zin van het woord. Inderdaad, met jong talent. Ik denk dat ik de afgelopen 20 jaar ook heel hard bezig ben geweest met meer ruimte te maken. Maar ook veel meer mensen te betrekken bij de poëzie die ja, niet vanzelf misschien naar de literatuur of de poëzie komen. Omdat ze denken op een of andere manier dat ze daar, ja, dat het niet voor hun is. Of dat ze door bepaalde bedachte beperkingen ervan wegblijven. Of het spannend vinden of zo. En dat vind ik ook heel, ja, heel mooi om daaraan bij te kunnen dragen. Dat het wat, ja, dat de deuren ook een beetje open gaan. Voor inderdaad ook mensen die denken, dit is niet, poëzie is niet voor mij. Ja, ja. Poëzie is, ik begrijp het niet, krijg ik vaak te horen. Ja, ja, of wat ik ook wel eens te horen krijg als ik bijvoorbeeld bij een school, hè, een klas binnenkom, is dat ze zeggen van, oh ja, maar ik ben niet van de boeken. Wij lazen nooit vroeger. Of Nederlands is mijn tweede taal of mijn derde taal, dus ik ben daar niet goed in. Of ik mag dat dan niet. Of ik ben dyslectisch. Of, nou ja, hè? Zo zijn er eigenlijk heel veel. Ja, hoor ik heel veel van die opwerpingen van, nou ja, dat past mij niet. En dan is het heel spannend en intimiderend. En dan is het juist heel leuk om te laten zien hoe dichtbij de poëzie is. En dat je er wel toegang toe hebt. En dat je dat ook mag. En vooral als je mensen eerst laat schrijven zelf. En dat denk ik ook bij, vooral bij leerlingen in de klas. Als je jong begint om kinderen zelf te laten schrijven. En daarmee ook meteen aangeven van, hier, zie, jij bent nu ook onderdeel van de literatuur. We zijn het allemaal. Ik had een keertje bij een schoolbezoek dat na afloop een meisje naar me toe kwam in de gang en die zei, oh, mag ik dat dan ook, een gedicht schrijven? Dan dacht ik, ja, tuurlijk, jij bent ook de literatuur, weet je wel? Maar dat is niet voor iedereen zo logisch, dat je dat ook mag. Wanneer wist jij dat jij dat ook mocht? Het heeft voor mij ook eigenlijk wel heel lang geduurd. Ik hield altijd heel erg van lezen en van taal. En ik schreef ook wel als jong meisje. Maar ik dacht eigenlijk nooit, ja, dat klinkt nu heel gek, maar ik dacht niet dat iemand als ik schrijver kon worden. Ik had ook gewoon niet die voorbeelden. Ik had gewoon niet de context. En ik dacht altijd, oké, maar dan wil ik wel iets met taal doen. Ik wil heel veel talen leren. Ik wil erop uitgaan. Dan word ik maar tolk. Tolk, vertaler of ik word reisleidster. En uiteindelijk ben ik, ja, ik ben naar Spanje vertrokken. Dat was de eerste plek na mijn middelbare school tijd dat ik dacht van, hoe ver kan ik komen? Ja. En toen kwam ik in Spanje terecht als au pair. Toen ben ik Spaans gaan studeren. Vond ik een beetje saai, want ik kende de taal al. Toen dacht ik, nou, moet ik het wat uitbreiden. Taal en cultuur van Latijns-Amerika, ook Portugees geleerd. Ben ik ook een tijdje in Brazilië gewoond. Maar nog steeds niet met het idee, ik ga schrijver worden of ik ga iets met literatuur doen. Alleen ik merkte wel dat ik heel erg getrokken werd naar, ja, ook naar Zuid-Amerikaanse literatuur. Naar meerdere stijlen ook en meerdere genres. En dat ik daar, ja, toch wel, ja, steeds meer bedacht van, nou, ik wil toch ook wel schrijven. Maar ik zocht eigenlijk ook heel erg lang naar een manier waarop ik dat zelf zou willen presenteren. En toen ik eind jaren 90 zo ongeveer kwam ik in New York terecht. En kwam ook als in Londen. En daar merkte ik dat er een soort kring bezig was. Een soort scene van jonge podiumdichters die, ja, wat ik meteen dacht, oh, dit is denk ik wel wat ik ook zou willen doen. Dit is aantrekkelijk, het spreekt me aan, het is persoonlijk, het komt binnen, ik kan me herkennen en het is ook vrije manier van storytelling, van verhalen vertellen. En toen ben ik wel begonnen met, ja, in ieder geval begon ik te spelen met het idee van, misschien dat ik dan ook wel wil gaan schrijven voor de openbare ruimte, zeg maar, voor het podium. En ja. Want die storytelling, die liefde voor, er zat het misschien meer in hip-hop en zo, die had je in je puberteit, ja, al wel. Die zat er al wel in. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk met de hip-hop. De hip-hop bracht bij mij het idee van, oké, je kan dus buiten dat boek, wat ik heel gewend was, dus ook echt verhalen vertellen. He, vooral beginjaren van de hip-hop. Ik denk dat ik jaar 15, 16 was. Toen kwam LL Cool J, maar ook Grandmaster Flash. Grandmaster Flash is mijn eeuwige held. Omdat die stond daar te vertellen over hoe het was in zijn leven, in zijn buurt, in zijn land. Stelde heel veel onrecht aan de kaak. Maar hij vertelde dat op een hele ritmische manier. En ik begon heel veel hip-hop te luisteren. En ik dacht, dit is poëzie op muziek. Hier worden dingen verteld. Linton Kwesi Johnson, op een gegeven moment kwam daar een plaat van. En die ons meenam naar de rellen in Brixton, jaren 80. Het was alsof je daar dan tussen stond. En ook, het vertelde heel veel over de wereld. Die ik verder nergens... Die kwam verder niet binnen. Niet die wereld. Niet op die manier verteld. Dus dat was voor mij echt alweer een eye-opening. Je hebt hier, ik heb je in van je. Want je bent inmiddels, toen was je nog schrijver, dichter, zonder boek. Ja, ja. Inmiddels liggen er allemaal boeken voor ons, tussen ons op tafel. Waaronder Ik draag mijn tong in mijn borst. Kleine wandeling door het landschap van de gesproken poëzie. Ja, wat dan weer mooi. Ja, een bundel, toch in een boekvorm gegoten. Ja, ja. Maar daar staat hier een stukje van in. Daar moest ik meteen aan denken toen je dit zei. Van Linton Kwesi Johnson en dub poetry. Mm-hmm. Shock, black, double down. Toch? Deze, ja. Double down beat, bouncing. Een donkere basstem op het ritme van de rellen. Brixton, 1981. Tegen de achtergrond van vervallen grootstedelijkheid. Zwarte jeugd versus witte politie. Stenen vliegen door de lucht. Auto's staan in brand. Ja. Het was alsof, precies dat. Je staat daar, als hij dat zingt met die stem. Shak, lak, baba, boom, blow, rising. Ik kan het niet nadoen, maar... Nee, ik ook niet. Probeer het ook niet. En dan, je staat daar tussen. En het is zo mooi... Mooi beschreven. Of mooi, zo... Ja, zo powerful. En zo beeldend. Ja. Al zijn werk vind ik heel beeldend. En... Het is waar, waar geschiedenis en literatuur elkaar raken, weet je wel. Het is echt ook... We hebben dit echt... ik heb het echt nodig gehad om ook de maatschappij te begrijpen. Ja, om de verhoudingen... Begrijp je inmiddels de mensen? De grip te krijgen op, waar komt wat vandaan? En ik denk, kijk, in deze lijn... Linton Kwesi Johnson, maar ook iemand als Roger Robinson. Ook een podiumdichter die nu veel gepubliceerd is. Vanuit dat podiumdichter ook de T.S. Eliot prijs heeft gewonnen. Maar die ons meeneemt naar Windrush of naar de Grenfell Towers. Het grote drama met het instorten van de woonblokken in Engeland. Wat een enorm indrukwekkende... gebeurtenis is geweest en waar heel veel dingen zijn blootgelegd. De verhoudingen tussen rijk en arm, zwart-wit, de immigranten. En ik vind dat in die gedichten, Windrush ook, het grote verdriet van een grote groep migranten die op de boot de Windrush is gekomen. Ik ken de kinderen van de ouders die op die boten zaten. Dat zijn mensen als Roger Robinson, Zina Edwards. Haar moeder was er ook iemand van. En als je die gedichten leest, dan begrijp je hoe het zit. Je begrijpt de pijn, je begrijpt het, weet je wel, het verband. Hoe kan het zo zijn dat mensen die hier al opgegroeid zijn en oud zijn geworden, nu opeens wordt gezegd, maar je mag hier niet zijn, weet je wel. Je moet terug naar iets. Nou ja, goed, wij kennen dat ook. Dat vind ik zo mooi dat deze dichters ons vertellen over verhalen die we gewoon niet op die manier te horen krijgen. Ja. Is dat ook, zie je dat als je voor jezelf ook als een soort extra opdracht? Binnen dat die dichter des vaderlands, binnen zo'n grote taak of een... Een van de opdrachten is om ook te reflecteren op de actualiteit. Een paar keer per jaar. Wanneer je dat zelf voelt of vindt. Hè, dat je dat, dus ja, ja, zeker. En ik voel het ook. Ik ben wel iemand, ik ben wel een dichter die toch wel vaak op de actualiteit inspringt. Of in ieder geval wel op de hedendaagse maatschappij en cultuur. Niet altijd, maar ja, een groot deel van mijn aandacht gaat er wel naar uit. Ja. Het is, jouw werk is vaak inderdaad actueel, maar gaat eigenlijk altijd over een soort aandacht. Een ja. manier van. Maar ook daarin stel je soms ook wel een kritische vraag. Waar hebben we aandacht voor? Ja, zeker. Ja. Dat vind ik ook wel. Ik vind het heel gaaf om dat ook terug te zien in het werk dat je nu maakt. Onder die nieuwe titel. Dat blijft. Ook al reflecteer je direct op iets wat nu gebeurd is. Oké, zo bedoel je het. Ja, oké. Dat er nog steeds in zit. Ja, of dit is iets wat ik nu op jouw werk druk. Ik weet niet nee, vind ik leuk om te horen. Ja. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig naar de analyses van mensen. Later werd mij ook een soort vraag gesteld via Instagram of zo. Ja, wij in de klas hebben jou gedicht, als je nooit in haar schoenen hebt gelopen, besproken. Het was geloof ik zelfs een tentamenopdracht. En ja, wij vinden, de leerlingen, dat de verandering of de omwenteling in het gedicht zit na de derde of de vierde strofe. Maar de leraar zegt na de vierde strofe, wat zeg jij? En ik denk, help. Oh. Ik heb het alleen maar geschreven, hoor. Ik heb er verder niet over nagedacht van hier moet een verandering komen of zo. Het is niet een sonnet waar je op een gegeven moment een soort omwenteling of weet ik wat moet maken. Maar ik vind het al wel heel grappig dat ik denk, er is gewoon een soort schoolopdracht met vragen erover. Dus, begrijpend lezen. Ja. En dat ze dan ook, ik zei tegen mijn uitgever, ik zei help. Goh, gaan ze de dichter nog zelf vragen? Ja. En dat is natuurlijk helemaal. Wat heeft de dichter hiermee bedoeld? Ja, ik denk, wat heeft de dichter ermee te maken? Wat jullie nu aan het analyseren zijn. Stel je voor dat ik er nog een handleiding bij geef. Ja. Zoek het lekker zelf uit, weet je wel. Maar dus ik vind het altijd heel interessant. Maar jij zei dus, er zit ook altijd wel een vraag in. Ja. Ja, oké. Okay. Is dat zo? Maar ik kan me. Nou, als je. Kijk hoor. Ja, ik moet meteen denken aan het eerste stuk wat ik schreef. Als dichter des Vaderlands. Wie zijn we morgen? Nou, daar heb je hem al. daar zit hij inderdaad in. Ja, en misschien in dit stuk ook al wel. Wat je net voorlas. Het laatste stuk wat ik schreef. En het typeert je misschien ook wel. Misschien bedoel ik het ook breder. Want ik vind ook dat het terugkomt in je columns. Je kijkt gewoon naar de wereld om je heen met een vraagteken. Ja. Ja, nou, dat is wel iets wat ik doe. Ja, ik bevraag de wereld ook wel steeds. Ik vind dat die wereld ook steeds bevraagd moet worden. Want wij lopen soms nog rond in de afspraken die misschien wel eeuwen geleden zijn gemaakt. Waarvan je soms afvraagt, maar hoezo is dit zo? Waarom is dit zo? Daarom denk ik ook altijd, kinderen zijn zo goed om de wereld te bevragen. Ik probeer altijd een beetje ook met de ogen van een kind te kijken of zo. Ik weet toen mijn kind geboren werd, die vroeg de hele tijd, maar waarom is dit zo? En hoe werkt het dan met vlinders? Hoe krijgen die dan kindjes en zo? En waarom staat dat bord daar? En waarom doet die man zo op straat? Weet je, gewoon de hele tijd maar alles bevragen. Waardoor je ook gedwongen wordt om gewoon te denken, ja, dat is eigenlijk, ja, ik weet het niet. Het is echt belachelijk. Dat hebben we zo bedacht. Dit vinden we mooi. Dit vinden we lelijk. Dit vinden we aantrekkelijk. Dit is hoe het hoort. Je moet af en toe echt. Je hebt ergens, ik wilde het net zoeken, maar je hebt ergens, ik geloof als je het hebt over Toni Morrison. Het ook over kinderen en hoe ze naar je gezicht kijken. Ja. Dat vond ik super inspirerend, maar ik heb het nu niet meer voor me. Ja, nee, ik weet het heel goed. Zij zegt op een gegeven moment, was mijn interview van wat doe je als jouw kind of een ander kind de kamer binnenkomt? Kijk je dan kritisch of ze een vlek op hun trui hebben, of dat ze iets niet hebben gedaan, of licht je gezicht even op? Kunnen ze zien in je gezicht dat je van ze houdt? In plaats van het af en toe te zeggen, laat je het zien. En ik denk zeker nu in de tijd dat we op die schermen kijken. Ik zit op straat, zie ik mensen met kinderwagens en die zitten dan op de telefoon te kijken. En ik denk, soms zie je die kinderen zo kijken en dan denk ik van, Zo belangrijk, zo belangrijk. Ook met mijn eigen kind, weet je. Het is zo makkelijk om even te roepen van... hey, luister eens, je hebt weer je vuile kleding niet in de wasmand gedaan. Heb je school gedaan? Maar gewoon, licht even je gezicht op. Ook als kinderen de klas in komen, weet je wel. Als je daar voor die klas staat. Zie ze allemaal even. Laat je gezicht niet oplichten door een schermpje. Door het licht precies, op je scherm. Maar door de liefde die je draagt, weet je wel. En ik denk ook, ik moet mezelf er ook aan herinneren hoor. Maar het zit in een klein hoekje om even niet op te kijken. Even niet te zien. Even niet te zien dat iemand heel blij voor je staat ook soms, weet je wel. Ik vind het alleen maar erg en erger worden. Ik wil niet gaan zeiken over schermpjes, maar we gaan wel... Door die schermpjes ontstaat er een armoede van elkaar zien. Vooral kinderen, die zoeken altijd even naar je gezicht. Of je ze ziet, of je blij met ze bent. De kinderen zijn zo op zoek naar goedkeuring. Heb ik het goed gedaan? En dan kijk je niet, want dan zit je op je scherm. Ja. Ja. Maar ik vind het ook wel weer... Ik merk voor wat je doet, namelijk... Jij kijkt alles wel aan, heb ik het idee. Je kijkt alles aan met en probeert daar een vraag in te zien. Of probeert dat? Ik probeer het, ja. Op mijn goede dagen, soms ook niet, hoor. Soms staat er gewoon een uitroepteken. Hoodie op en naar de supermarkt en ja. Maar ik vind wel heel belangrijk om voor mezelf, voor mijn eigen kwaliteit van leven, om gewoon, ja, maar vooral ook de kleine dingen te zien. Vind je het zwaar? Is dat moeilijk? Nee. En het is ook heel, het geeft je veel, denk ik. Het geeft me heel veel om het niet te vergeten. Ja, een voorbeeld. Ik had toevallig net voor Omroep Zwart een column. Had toch gevraagd of ik een column wilde schrijven voor inspreken voor bij een radioprogramma met Mandy. En dan denk ik meteen van, oh ja, wat is er? Ik fietste laatst door de stad en daar stond dan midden op een kruispunt waar alles bij elkaar kwam. Enorm kabaal, lawaai, kakofonie, alles door elkaar, enorme chaos. En dan stond er opeens een man met een, ja, ik denk dat het verkeersregelaar was, en die stond dan in de maneschijn te zingen. Yes. Nou, dat is toch, hij ontwapende iedereen die het zag en die er oog voor had. En ik fiets het heel anders door, maar gewoon zo'n grote man die dan in de maneschijn, dan denk ik, ja, dit wil ik dan koesteren. Zo wil ik het, ja, zo wil ik gewoon leven, dat ik dat zie en ook bijblijf. En dan ook, weet je, er gebeuren heel veel dingen op een dag. Hele mooie kleine dingen. Heel veel ellende natuurlijk ook. Maar ja, je moet toch... Ja, je moet echt die schoonheid blijven zien. Van de kleine mooie dingen. En ik begon ook altijd mijn schrijflessen altijd met de vraag van, wat is je de afgelopen week bijgebleven? Of wat heeft je ontroerd? En dan moeten mensen al denken, dan kom je heel snel met grote dingen. Ik ben afgestudeerd of dit en dat. Nee, maar wat was heel klein en wat trok even je aandacht? En als je dat dan over na gaat denken, dan denk je, oh, goh. Ik zag opeens dat die bloem bij de buurvrouw voor het raam opeens helemaal uitgebloeid was. Of, er was iemand die zich omdraaide naar me op straat en die opeens lacht. En dat ik helemaal niet verwacht. Nou ja, kan alles zijn. Maar er gebeuren ook heel veel kleine mooie dingen op een dag. Of bijzondere dingen. Het hoeft niet allemaal mooi te zijn, maar iets wel wat je ontroert. Of wat je net even uit het dagelijkse haalt. Ja. En kijk, het klinkt misschien dat het heel erg gaat om schoonheid. Maar ik vind dat eigenlijk ook heel politiek ergens. Ik vind het ook schrijven over die dingen heel, dat is ook politiek. Snap je mee wat ik daarmee bedoel? Is dat het... Ja, maar doe, leg uit. Nou ja, weet je, ik denk dat we bij politiek, of nou, laat ik het zeggen, bij engagement, hè, of maatschappelijk betrokken, altijd, of snel denken aan dingen als de grote zaken. Antiracisme, feminisme, intersectionaliteit, gender, al die. Maar dat, het zit, er spelen zich ook revoluties binnen de liefde af. De natuur. die stem hebben. En dat vind ik eigenlijk... Dat zegt, ja, dat is ook een engagement, om dat te laten spreken. Ja, ik denk, ik moet ook denken aan zeg maar het gedicht wat ik in de intro voorlas. Daar zit best wel wat. Nou, je kunt daar van alles op plakken. Mm-hmm. Je kunt zeggen dat we het hebben over Gaza. Je kunt zeggen dat we het hebben over Rotterdam. Je kunt zeggen dat we het hebben over. Maar uiteindelijk gaat het over liefde. Ja. Is dat het niet gewoon dat je door het. Zeker. Liefde en verbinding. Ik denk ook. Liefde zorgt ervoor dat wij ons ook niet afscheiden van andere mensen. Of weet je, in groepen gaan denken. Omdat die alles overal doorheen groeit en graaft, zoals ik daar heb geschreven. En dat is denk ik wel. Wat, ja, dat is waar het gewoon fout gaat vaak. Omdat we dat, hè, dat gevoel van afscheiding. Ik ben anders dan jullie, wij, zij en zo. En nee, het gaat altijd over liefde. Ja, daar zitten denk ik ook de grootste revoluties. Daar kan nog heel veel gebeuren. Op dat, ja, daarmee kunnen we de wereld veranderen. Ja, als we dat maar voeden. Ja. Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi moment om gewoon naar jou te luisteren en iets te laten voordragen. Ja. En ik heb mijn voorkeur voordat we hierin gingen, hierin doken, al uitgebroken. Maar ik ben ook heel benieuwd, misschien wil je zelf, heb je zelf iets van, nu we het hierover hebben, wil ik dit doen? Ik ben heel slecht in kiezen. Ja, ik ook, maar het zijn allemaal. Daarom laat ik het aan jou. Ja. Slim, hè? Ik denk hoor. Nou, zal ik gewoon doe het toch maar doen? Ja, doe het dat, toch dat maar. Wilde ja, die wil ik, ja, die vind precies. Ik gewoon altijd, daar wil ik altijd mee opstaan. Oké. Okay. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waar je het voor doet. Waarom je soms weken, maanden, soms zelfs jaren aan het kauwen bent op een mond vol klank. Waarom je zoveel moeite doet om de beelden uit je hoofd te vertalen. En verhalen te vertellen die zich door je huid een weg naar buiten dringen. Doe het toch maar. Moet je af en toe in de spiegel fluisteren als je ziet hoe de late avonden, de gebogen houding, de eenzaamheid, de felle lamp en de slecht geventileerde kleedkamers hun sporen achterlaten op je lijf en de huid van je gezicht. Hoe je je keer op keer begeeft onder het oordeel van een ieder wiens ogen blijven haken achter wat ze zien. Een ieder die maar de behoefte voelt iets van jou te maken en te vinden en dat hart grondig te delen met de rest van de wereld, doe het toch maar. Ook al lachen ze je kunst uit, bezuinigen ze je werk weg, vinden ze je een linkse hobby en dat je maar normaal moet doen. Doe het toch maar. Schrijf dat voor jezelf op een briefje als de verleiding groot is om iets te gaan doen waarvan je zeker weet dat je volgende maand de huur kan betalen en je zoon straks kan gaan studeren. Doe het toch maar. Herhaal dat tegen jezelf als je je weer eens realiseert dat je de wereld nooit zou kunnen veranderen met een handvol kunstzinnige, gerangschikte zinnen. Geen oorlog zal je ermee beslechten. Geen hart zal door jou niet breken. Je zal de eenzaamheid van de buurvrouw niet kunnen wegschrijven. En de rotziekte van de geliefde niet genezen. En wat is het dan in hemelsnaam waard? Doe het toch maar. Ook nadat je tot bloedens toe op deuren hebt geklopt die dicht voor je blijven, bouw je eigen huizen. Wacht niet tot ze je uitnodigen, vier je eigen feestje, doe het toch maar. Doe het toch maar, klim maar uit bed op die ochtenden dat de vermoeidheid je hoop en je ledematen lam legt. En ook als je denkt dat de wereld je niet lijkt op te merken en nog minder zit te wachten op jou en je verhalen, vertel ze toch maar, doe het gewoon. Want ergens weet je dat dit het enige is waardoor je in vrede met jezelf en de wereld kan leven. Oh ja, ik zou willen dat ik een... Dat ik een wekker zou hebben waarbij dit gewoon altijd afspeelt als ik wakker word. Het is zo sterk en het is zo... Dit is gewoon... Je hebt dit al vaker voorgedragen. Dus ik heb hem bijna als mantra in mijn hoofd. Maar dat is het ook echt. Het is echt een mantra. Mm. En het is, omdat het klein en kwetsbaar is, je hebt aandacht voor al die... Mm. Al die menselijkheden. Mm. Ja. En daardoor wordt het universeel en daardoor zeg je ook iets politieks over het otheren, eigenlijk. Ja, maar het is ook, denk ik, heel erg... Het is vooral een bemoediging voor mezelf geweest. Ja, want, ja. Waarin heb je dit zelf nodig? Of het meest nodig? Ik heb toch ook wel een beetje plek moeten creëren voor mezelf en wat ik wilde doen. En dat heeft dus best een lange weg geweest, moet ik zeggen. Wanneer was het zwaar? Het was zwaar als het teleurstellend was. Want ja, ik ben er heel eigenlijk heel enthousiast ingestapt. Met het organiseren van spoken word avonden. Denkende dat de wereld dit nodig had. En deuren open zouden vliegen. En hier zijn wij. Groep jonge schrijvende performers die leunen op allerlei eeuwenoude tradities van orale vertellingen. En we willen daar meer ruimte voor en podia creëren. En bij je festival, we komen bij je debat, we komen in je bibliotheek, we komen bij je symposium. Maar zo was het helemaal niet, weet je wel. Zo is het nu wel en veel meer. Maar ja, nee, dat was best wel nou, als soms gewoon ja, teleurstellend, zeg maar, de reactie of de ruimte die er niet kwam en zo. Maar goed, hè, het is ook een hele mooie reis geweest, weet je wel, tegelijkertijd. Op een gegeven moment, ja, ik ben wel altijd gewoon mijn eigen pad blijven wandelen. En ik heb ook altijd gedacht van, oké, is het podium er niet? Nou, dan bouwen we het maar. Dat vind ik zo krachtig, zeg maar. Je hebt zelf die podia gebouwd, terwijl ze er niet waren. Je bent zelf die tafels gaan neerzetten en daar heb je stoelen aan gezet. En dan krijg je ineens die titel Dichter des Vaderlands. Ja. Terwijl je hebt geschopt tegen de gevestigde. Ja, nee, maar ik heb niet geschopt. Ik ben gewoon mijn eigen ding gaan doen. Weet je wel. Het is niet schoppen. Ja. Dat klinkt alsof je andere mensen het niet. Ja, nee, absoluut niet. Nee, je hebt er iets aan toegevoegd. Ja, en ik denk, ik had al snel door dat er allerlei gescheiden werelden daarin en ja, bewegingen zijn. Dus ik dacht, nou, het is hier ook gewoon heel leuk op de plek waar ik zit. Het is ook nieuwe wegen ontdekken, nieuwe mogelijkheden creëren, nieuwe vormen uitproberen. Ik ging veel op reis ook in die tijd, toen ik aan het programmeren was, naar New York en naar Philadelphia, naar Londen. Je hebt eigenlijk wel een heel soort warm internationaal netwerk en aansluiting ook. En ik zag overal in die landen mensen bezig met ja, toch een nieuw podium te bouwen. En dat is natuurlijk niet nieuw, want je borduurt voort op andere tradities. En dat is natuurlijk het leuke ook in de literatuur. Je hebt elke keer, je hebt daar allemaal stromingen in. Hè. Je had, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar Amerika, hè, de jazz poets en de Harlem Renaissance, de beat poets, de last poets. Weet je wel, je hebt elke keer weer nieuwe stromingen. Ook als je kijkt naar het hedendaagse Britse, die scene met mensen als Kate Tempest, weet je wel, die ook alweer iets toevoegen. En ook weer een hele nieuwe beweging motiveren of initiëren in die zin. Wat was je vraag? Nou ja, dus net wanneer heb je tegen jezelf moeten zeggen, doe het toch maar. En nog steeds. Ja. Wat heb je nu waarin heb je het nu nodig voor jezelf? Ik denk dat gezondheid op dit moment een grote uitdaging is. Niet alleen gezondheid, maar ook, kijk, het leven dendert er dwars doorheen. Overal doorheen, door al je plannen. Nou, misschien hebben mensen meegekregen, maar ik heb borstkanker. Een heel traject heb ik net doorgaan om ja, mijn borstkanker te genezen. Mijn vader is overleden. Er zijn andere mensen in mijn familie op dit moment ook ernstig ziek. Alles dendert er doorheen. En dan is het soms ook wel heel makkelijk om te denken, ja, ik kom mijn bed gewoon niet uit. Ik vind dit eigenlijk ook een beetje zinloos, dat geschrijf. Denk ik soms. Wat is het nou? Een voedselpakket heeft meer impact dan dit gedicht op dit moment. Ik moet mijn steun aan de wereld op andere manieren. Dit zijn allemaal van die gedachten. En dan moet je inderdaad af en toe denken, doe het toch maar. Ja. Ja. Doe het toch maar. En dan in elk geval voor het idee dat ik elke ochtend hiermee wakker zou willen worden. Ja, en ook vooral voor het idee, zo heb ik het ooit geschreven, naar vele interviews te hebben gehoord of gelezen over mensen op een sterfbed. En die zeggen altijd, die zeggen nooit, had ik maar wat harder gewerkt. Maar had ik maar wat meer mijn hart gevolgd. Had ik maar wat meer gedaan wat ik echt lief heb, wat ik echt wilde. En dat is denk ik waarom ik dit voor mezelf vooral heb geschreven. Ja, hoe wil ik daar liggen uiteindelijk? Hoe wil ik terugkijken op het leven? Heb ik het toch maar gedaan? Alles wat, waar mijn bloed harder voor is gaan stromen, waar ik echt warm van word. Of, weet je wel, ben ik achter de verkeerde redenen aangelopen. Hè? Tuurlijk moeten we voor onszelf zorgen en geld. Ik moet mijn zoon hopelijk later kunnen studeren en zo. Maar je moet ook met jezelf in vrede leven. Ach ja, ik heb het allemaal gezegd. Want... Ja. Ja. We doen het toch maar. En wij zitten alweer op een half uur in ons uur cultuur. Voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt, leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Vanmorgen heb ik dichter Babs Gons, dichter des Vaderlands zelfs, Babs Gons, te gast. En we hebben het over, ja, over hoop, over poëzie, over de kracht van woorden, over op wiens schouders we staan, over eigenlijk het leven en alles daartussenin. En we duiken nu jouw cultuurtiplijst in. Ah ja. En dat is een hele mooie, maar ik denk dat het misschien wel leuk is om gewoon meteen te beginnen met jouw theatertip. Ja. Want je hebt The Last Poets al even genoemd. Ja. Ja, wat wil je over deze voorstelling, The Last Poet, van Nita Kersten vertellen? Ja, voordat ik dat vertel, is het misschien heel goed om heel even stil te staan bij de recente overleden. Overlijden van een van de oprichters van de Last Poets, van de originele Last Poets, Killian Kane, Poet Kane. Die is, als ik het goed zeg, anderhalve week geleden overleden. Nou, die woonde in Amsterdam al heel lang. En die is ook een heel belangrijk figuur geweest, ook voor de spoken word poëzie. De afgelopen 20 jaar hier. En dat gezegd hebbende is er al, wordt er een voorstelling gemaakt door Nita Kersten over The Last Poet. De laatste Last Poets die de afgelopen decennia nog door zijn gegaan in die formatie. Abi Oudoun, Oya Wolle en Umar Bin Hassan samen met Don Baba Tunde. Ik heb ze een aantal keer mogen ontmoeten. Wow. Sorry. En ook wel eens met hun gespeeld en door Nederland gereisd. Ooit naar aanleiding van het boek van Christine Otte, wat zij heeft geschreven over hun levens, hebben we ooit een tour gemaakt. 2002 of 2003, als ik het goed heb. Met Nederlandse artiesten zijn we langs alle poppodia geweest. Kijk, het verhaal van deze mannen is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Ook heel exemplarisch voor de ontwikkeling van spoken word en ook van hip-hop. Als we het hebben over de jaren 70, eind jaren 60, jaren 70. In Amerika, in de grote steden. Vooral tegelijkertijd ook met de civil rights movement, de burgerrechtenbeweging. En daar zie je eigenlijk weer hoe kunst, poëzie een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Muziek ook, hip-hop en spoken word. Ik zie ze altijd een beetje als een neefje en een nichtje. Of ze komen in ieder geval uit dezelfde baarmoeder. Eeuw, nee, dat is niet hetzelfde. als een soort tweeling. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen dat er is dan niet zoveel podium voor bepaalde stemmen in die periode. Dus wat doe je? Wat deden zij? Zij brachten hun onvrede in dichtregels, op straat, vergezeld met minimale ritmes en bongo. Om op die manier gewoon de wereld te laten horen. De wereld die daar passeerde van dit is wat er aan de hand is. Aanklacht tegen de politiek van die tijd. De burgerrechten die geschonden werden of niet voor iedereen gelijk waren. En Nita

De revolutie zal geen beelden laten zien van machtwellustende coaches bij The Voice. De revolutie zal je niet de slimste mens maken als je weet welke Zuid-Afrikaanse activist 18 jaar gevangen zat op Robben Eiland. De revolutie geeft je geen X-factor, geen swag. De revolutie zal je lippen niet dikker, je tanden niet bleker of je 5 kilo lichter laten lijken op televisie. Want de revolutie zal niet worden uitgezonden. De revolutie zal geen beelden vertonen van Black Lives Matter demonstraties ten tijde van lockdown. De revolutie zal geen namen noemen van George Floyd, Breonna Taylor, Tommy Holton, Mitch Hendrikus, Maisa Amini. De revolutie zal geen sorry zeggen. De revolutie zal geen sorry zeggen. Wij slaven van Suriname van Anton de Kom zal niet verfilmd worden met de soundtrack van Public Enemy op de achtergrond, want de revolutie zal niet worden uitgezonden. De revolutie zal geen beelden laten zien van wie zogezegd gecanceld werd en avond na avond aansluit bij Op 1, bij Jinek en Sophie en Galit. De revolutie zal Woke Nederland geen zendtijd geven. De revolutie zal Ongehoord Nederland niet verbannen door je commentaar op Twitter. Want de revolutie zal niet via livestream te volgen zijn op Insta of TikTok. De revolutie zal je niet terug kunnen kijken via Videoland of in kostuumdrama op Prime Video of HBO. De revolutie zal je niet laten Netflixen en chillen, want de revolutie wordt niet uitgezonden. The revolution will not go better with coke. The revolution will not make you live happy with TUI en zal niet sneller naar je toe komen deze zomer via 6G. De revolutie komt niet terug naar de ster. De revolutie zal niet beter verteren zijn met vegetarische maaltijden van HelloFresh, je gebracht door Getter en Gorilla. De revolutie wordt je niet thuis bezorgd op fatbikes. De revolutie zal niet op televisie worden uitgezonden. De revolutie zal niet op televisie worden uitgezonden. De revolutie zal niet herhaald worden. De revolutie zal niet op televisie worden uitgezonden, want de revolutie zal live zijn. Ja, vet. Heel gaaf. Ja, er is natuurlijk. Het is zo'n iconisch en symbolisch en ja, prachtig stuk. Maar het is wel. Ja, leuk om af en toe ook met. Ja, met je eigen taal en je eigen blik. En je Ja, kom, als ik dan hier het Videoland tussen hoor, dan word ik toch ook wel een beetje blij en verdrietig tegelijkertijd. Ja. Yes. Ja. Ik wil heel graag naar je filmtip. What the Soil Remembers. Ja, ik heb gisteravond. Ja, gisteravond. Heb ik de documentaire gezien. Ja. Onder andere gemaakt, geproduceerd door Adrian van Wijk uit Kaapstad. Ja, het is een documentaire van een half uur. En het gaat over de removals in Zuid-Afrika. Ik heb zelf een jaar of 10 geleden in een project mogen meewerken over removals in Johannesburg, Sophia Town. En nou, de removals zijn helaas een begrip in Zuid-Afrika. Dat er dus op een gegeven moment wordt besloten om een heel gebied, een hele grondgebied, een woonwijken te verwijderen ten gunste van witte middenklasse. Dus een zwarte woonwijk. En dat is echt heel letterlijk gebeurd met bulldozers. Wat we trouwens ook hebben, wat we ook zien in Gaza natuurlijk. En in meerdere gebieden. Is dat je gewoon een woongebied wordt gewoon verwijderd. Heel gewelddadig. En in deze documentaire komen de elders aan het woord. De oudere mensen die dan nog herinneringen hebben aan die grond. Waar ze dus hardhandig verwijderd zijn. En dit gaat ook over de Universiteit Stellenbosch. Ik heb daar vorig jaar ook les mogen geven, een gastles. En je ziet dat, ja, het is heel. Ze doen hun best omdat. Nou ja. Eigenlijk om die geschiedenis te erkennen. En om een aantal zwarte studenten beurzen te geven. Maar het wordt niet goed uitgevoerd. En het is nog steeds heel pijnlijk dat die geschiedenis heel slecht verteld wordt en meegenomen. En met deze documentaire zijn ze bezig om meer aandacht te vragen hiervoor. Ja, ja, bijzonder. En het wordt nog vertoond in het Hiphophuis eind maart. Ja. Zeker, ja. Je hebt ook drie prachtige. Of twee boeken heb je ook nog getipt. Twee boeken. Bijvoorbeeld die dichter Ronelda Kamfer. Ja, Ronelda Kamfer, Zuid-Afrikaanse dichteres. Ja. Sowieso wordt ze als een van de meest indrukwekkende, spannende nieuwe dichters genoemd. Ze heeft al heel wat bundels uit. Ze heeft ook, volgens mij door workshops met Ankie Krog... doe het toch maar gaan doen. Hè? Even schrijven en gaan publiceren. En ze is nu ook op residentie in Nederland. Ja. Ze schrijft in het Afrikaans voornamelijk. Dus dat is ook een... je hebt Afrikaans, maar Afrikaans... daar heb je meerdere... vertakkingen. Precies. Ja. En Afrika bestaat ook weer op zich. Is heel... Ik ben het een beetje aan het leren nu. Omdat ik wat vaker in Zuid-Afrika kom. En mijn werk ook wordt verteld. En dat is, is heel mooi. Heel inzichtelijk. Om die taal die dichtbij ligt. Maar toch anders. Heel anders gevormd door de geschiedenis. Door al die culturen. Te leren kennen. En zij schrijft daarin. Zij schrijft... haar eerste roman komt nu uit, Compound. En die is vertaald door Alfred Schaffer, vanuit het Afrikaans. Wat kan ik over zeggen? Heel goed. Gewoon een hele bijzondere schrijver. Heel bijzonder. Ja. En, ik vind het heel tof. Zij kan ook met een soort... zij heeft ook wel eens zo'n duistere humor in haar. Zeker. Ik vind het heel spannend. Ja, ze heeft een... ze zegt heel erg waar het op staat... Het komt soms knalhard binnen, maar dat is juist lekker. Het vertelt, weet je wel. En je hebt de boekpresentatie van de heruitgave van de Kaleidoscopische Visies, georganiseerd door Read My World, getipt. Een heruitgave dus, 23 jaar na verschijnen. Ja, na het eerste verschijnen, geschreven door Maaike Botman, Gloria Wekker en Nancy Jouwe. Drie enorme... Hoe zeg je dat? Vrouwen van enorm statuur. En die... wat heel bijzonder is... is dat er eigenlijk in die 23 jaar... ze schrijven... Kaleidoscopische Visies gaat over... intersectionaliteit, voordat we dat... intersectionaliteit noemden eigenlijk. In de Nederlandse context. En eigenlijk is er helemaal... er zijn geen boeken daarna geschreven... over het thema. Dus de noodzaak om dit opnieuw uit te geven... die ontstond. En... het is een heel belangrijk document. Ja. Het is gewoon heel mooi dat het weer beschikbaar wordt. En het is nog steeds niet, dus ook. Precies, dat er niet al iets nieuws is ontstaan. Maar het is nodig. Ja. Een uur cultuur. Dit was een uur cultuur met Babs Gons. Babs, dankjewel voor je prachtige tiplijst en voor je heerlijke gesprek deze ochtend over. Waarover eigenlijk niet? Over leven, werk, poëzie. Over oude verhalen, nieuw talent. Alles hebben we behandeld. Het is heel plezant om met je te spreken. Heel fijn. De hele uitzending en alle andere uitzendingen zijn terug te luisteren als podcast via al je podcastkanalen. En op de website vind je ook alle tips van mijn gast terug. Dit was het voor nu. Een heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Daddy Tops. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Gewoon nee. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank.